الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې امت ته د کوم دین او د کوم پیغام او د کوم هدایت وعده کړی و او په هغه باندې زور لګولیو چې دا ورسوي کدا غي رسول او هر قسم طریقې هر طریقې استعمال کړي کپ لسان سره یې چې بیان وته وي کپ قلم سره یې چې تحریر وته وي او که پتوری سرهی چه جهاد و توی او که پمینه و محبت سرهی چه اخلاق و توی او که ممهنت و مشقت سرهی چه اعمال ور توی او دغه سي کبه تعلقات سره یو بل سره چریتا رشتہ داری او عزیز ولی ویل شي قضیا فتو مل مستیا سره ای که هم درد سره او خیر خواه سره ای کپ مواسات او په مدارات سره ای چه ده انسانانو یو بل سره دنیایی لین دین او دنیایی کاروبارونه او روزګارونه دي دا ټولې د دعوت طریقې دي په دې باندې اوسوک پوئیږي چې قرآن کریم سره تعلقي نوګه دا ټولي طریقې قرآن استعمال کړی دي قرآن نه یو سړی واقف نه وي هغه به د دعوت سو طریقې او پیژني. داغه د دعوت په دغه طریقې چې حق موایا رښتیا موایا خلق خپکیږي د خلقو اتفاق روانیږي د خلقو رور ولې په خرابیږي. د دین په دنیا کې جګړې او فساد جوړیږي تا موایا او دا کارونه الله رب العزت خوښ نه دي. ها باطل وایا دروغ وایا غنکپی کوا دوکی کوا اور ټگی ټوری کوا هر څوک بدن خوشاله او رضا وي. چې څومره دی یو سړی نقصان دی وکړ بی عزتی دی وکړه اوغا دی گمراہی تراوستو ناو بستا مجلس نخالی کئی اور وقت با دی پا دعا کیا دی چی رستا من سر دیر احسان دی اور دیر مہربانی دا چی مونگ تا دی دین خو و مونگا خوست دی اسلام نخبر شو خوست و مستر گرنا شوی قرآن کریم تا گوری از مخلوق حال تا گوری نو خبر هم دغا سیدا چی دا باطل دعوت باطل تا خلق را بلل بی دینه تا خلق را بلل دا دین دے دا نیک عمل دے دا انسان دیر عقل مند دے ډیر اخلاقی دی او ډیر خیرخواه دی او چې کوم انسان د حق نوم اخلي او داسې اخلي چې د ځان نه نه وي بلکې قرآن کریم یې مخې ته ای او آیات الله بیانې چې تلک آیات الله ای خلقو دا زما مخ تجسدی دا الله د کتاب آیاتو ندی دا د بندیانو خبری ندی دا ځان نه جوړ شوی خبری ندی خوبونه ندی قصې او واقعات ندی بی دلیل خبری ندی الله کتاب دی آیات الله دی دا څنګه آیات الله دی په دې هر یو آیت کې څه مطلب دی د الله رب العزت د خپل بندیانو نه څه غواړي څه مطالبه ته نه کوي نو یو آیت دا دی چې الله رب العزت د خپل ځان خبره کوي چې ايو الناس اعبدوا ربكم اے خلقو چې بندگی کوي عبادت کوي او تعظیم کوي او عاجزي کوي نو د خپل رب یې کوي نو په ځای وي د ویلو د خپل ذات په حق کې نو خلق پی نه پویدو چه مونگا خو عبادت نه پیجنو چه اللہ مونتا عمر کئی چه عبادت کوئی دا خپل رب مونگ خو عبادت نه نیو خبر سنگ با عبادت کو اول خو پدی بانده دیر زمانه لگول غواری مالاو تداغی ماناو خواه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ویلی دی ستا سرب چی ما تا آواز کوئے س ضرورتی او س حاجتی او س تکلیفی نما تا آواز کوئے نو خلقو بیاوی چی مونگ تا خوص تکلیف نشتا چی آواز و تاوکو اگر بس تکلیفی چی مونگا پاگی که خاص پر رب تا آوازو کو فریادو کو واللہ تبل آیات نازل کو وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اے انسانا کالا تاتا پدی بدن کی سما ملغن تی درد معمولی غنتی زخم معمولی غنتی غم او پریشانی معمولی غنتی ستڑے والے یا مرض ارسی نفلا کاشفا لہو اللہو بلسو خیال کرانو لے نہ انسان نہ جن نہ ملک مقرب نہ سوک نبیو ولیو اس سوک خیال کرانو ولی صرف دا اللہ نے غوار دیدہ تکلیف ہوئی کنا قرآن دا سی کتاب دے چتاب الکتاب تانا محتاج ہے کئی چه علب پپوئی گی چه لارشی کتب خانی تا او کتاب واخلی اطلس جلدہ دمرا پیسی و تاثر اکم دی چه دلس ازارو نا حکم نی چه اطلس جلدہ کتابی اب یا میں گور سنگا اغیبا کی خپل عربیت او مہارت کارکڑی کنا چیز دمرا لوی عالم یما چی اول خوزما پا الفاظ سوکن پوئی گی دیل با ڈکشنری گوری دیل با لغت و کتاب گوری اگر آغا خدا مطلب نہیں چگنے خلقو تا قرآن واضح شی خبرو تا معلوم شی اخو د خپل علم اظهار کوي خلقو ته چې دا تفسیر سو کوګوري نو وي چیرې دا عربي لیکل دي کا جمی لیکل دي او چې وي چې نه دا خو جمی لیکل دي په تاسو رضی الله تعالی ډیر لوی عالم بس تا تلس جلد کتاب دولش چتا پدینیت لیکلو چې خلق زما عربیت ته حیرانی زما علم ته حیرانی دا کتابونه لیکل شي الله رب العزت وی دا کتابونه ته نه محتاج کوم په خپل دا قران اوایا د استاد نه نو چې صحیح استاد یې قابل استاد یې او شفیق استاد یې او لطیف استاد یې اگر بتا ارزے کی دی پٹکیم پوکی چی بے ذر رن کے اوری گلے سبا رکا سٹاپ پلیز بے ذر رن کے دیری خبری دی یو خدا دے چو ذر رن نکی را دا عربے کی او نکی را ستا ہوئی چی لگوالی پکے لگ بل پیدا تنوین را گلے دیں بذرن دال ذو زیردن تام دل گوالی معنا پیدا کئ چلګون دي بل په با داخل شوی دا با اغي کوم معنا دل گوالی دا څومره لکشي سپکې پات شو بذرن مله غټ تکلیف نه یادی کاز غیر مات شو بذرن که کانټی د لخپواله بذرن کما چېو چې چلی بذرن کستلې شوی کار دې کاو بذرن معمولی ضرر چته اډو غنی نه چې دې ته داس تکلیف دې دې ته هزارو تکلیف نه وایم الله وی قهر سدی قهر سدی ولیکن شرب دا عقیده نه ساتي چې دا بل څوک لري کول شي زما دا درد او زما دا زخم او زما دا تکلیف او زما دا ستړیواله زما دا غم او پریشانی دا بل څوک کني لري کول شي فلا کاشف لو الا هو چل را واستدان او غبې لري کوي پدی پوکا خلق تباہ و برباد شو ٹکراوئی نو بس پا قبر یہ تندے لگی دلی ڈاکٹر نشتا اسپتال نشتا و بس وئی فرضے پہ دارسو دی موار دے نو چی دا خبر اکے نو خلق بوئی چی رتا سبل خبر ندد دکڑی خو یار ته نو پسې شوی یو مې خلق بل څه نکوي نو ځکه مونږ ورپسې شوی یو که خلق بل څه کولې مونږ ورپسې کیدونه خو بازاري بل څه نکوي به زده دینه د هر تکلیف د پاره زیارت ته درگاه دې مزار شریف دې ولی دې غوث دې قطب دې رضوان دې پلو کې ځوان دې خلق بل سنکی نمونگا ذکر پورن خطیو جیہ ظالمان کتاسو ایک منے او کنمانے زمون خدا زی مواری دا چمونگ با خبر اکو او دین داگی تویلش دعوت دی تویلش تبلیغ دی تویلش چی پیغمبر توی بلغ ما انزل ایلیک ورا سوا پچس نازل شوی دی اغا ورا سوا چس جوڑ شوی دی اغا مرا سوا ما انزل ایلیک لا مخترعا و مقترفا و مبتدعا و مستحدثا او طول چه دا خلق بس خوشحالی گی خواه طول دا خلق دین دکنا دکا بی خوشحالی گی نبا اگه که دا خلق فیده کم دا فیده دا چتی دا ضرر نبچ کی دا نقصان نبچ کی دینی تباہی کی گی ایمانوں نے تباہ کی گی داغی نے بچ کے تا یو آوازو کندہ دل پورا دے بس چیہ دے پجبہ ہوئی چیہ غوث دعظم مدد بس لوس مزی کوا نستا منزنو تا جتشتا اسی بزان کڑے دی پزے زان لسو دنیا کار کوا نستا جنازی تا جدشتا اسی با خلق را کرے او دروغ بوئی چی اللہم مغفر لحینا و میتنا نستا دری رو دی دواگانو تا جدشتے جی پلانی دے که ناس دی نه بس تا خو ختم شو کنا تا خو چی غیر اللہ تاوازو کنو عرص ختم شو ایمان اسلام عمل مارس ختم شو په دې یو आवाज باندې ښا دغه قران کریم وی مونږ نه وایو توبه چرې الله مونږ له دا وس نه ورک چې مونږ ځان نه خبر وکړو اسو کرا ته پوسو کی ورانه چې دای ز کم ځای نه وي امونږ ته خل چینګه کوچ دا مشرانو داس ویلی دي نو الکدا جواب خو کافرانو چی پیغمبرانو بارتوی چی دا اولی دا سکوئے بی وجدنا علی آبا انا مشران دا سکلی دیم دا خوستا جواب ندے دا خو مسلمان دا خو دا کافر جواب دے اغبوئی چی مشران دا سکلی دیم قرآن نیکم زیوائیو مشپک اشتما سی پاراو گورا اتل سماو گورا دیر لسماو گورا دا سی سپاره نشته او صورت چې دا خبره پکې نه وي. ومن اضل سوک دے لوی گمراہ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه دا غچانا چې आवाजونه کوي بغیر د الله نه هغه چاته چې قبول تی نشي کوله تر قیامت هم نشي کوله. ځکه ته دغه سی او مشرک ته وای چې سید له درکلو تاسو هم دلته چې تزي راضي زي راضي سپوښو پته باندې هغه وي زستل نیمه بس زما سو پورې چې خپو کې دم شته او لاړه پکې نه ختم شوي نو زه به زم راځم زه به زم راځم نو الله رب العزت وی الى يوم القيامه تاسو مرو مرده تر قیامت ان شي قبلول اته زه به زم راځم کنه نشي قبلول او ول ثم اضلي وتوي لوی گمراه لوی گمراه زغی کنه چې دا وی عمل قبلي اتل سمك يوم ومن يدعو مع الله إلان آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه أغسوك وجرى مدد شوي لألا رب العزت سر بلچاتا أغتهم وي وبلچاتهم پاك يوازوك أو دي وي چدا گنسو گنان دیکن دلیل په ولنشته نه قران کښته نه حدیث کښته نو چې دته به سمره جرمي دته به سمره سزاي الله وی فإنما حسابو عند ربي باغی تاسو نه پويګي الله وی هغه چې په علم کې ناراضه نو زموږ په علم کې خدا راتلا چې سړی د اسلام نه خارج شو کور پر روان شو عملی نه قبلیږي مونږ حضور علم کې راتنه فالله رب العزت وی چې نه کنه یوازې دا شی نه دی کنه فإنما حسابو عند ربه بس دا غی حساب کتاب الله ته معلوم دی چې کوم ځای ته ورسید په دې یو आवाज نن څومره مخلوق په دې کې مبتلا دی چه جماعتو نشماره هغه فرق شماره چه داری او زن زن لا خدای ده ده پا وقت ده ضرورت که و تاواز کئی که نا نو دیر کم با بگی جتا پاتیش پسلو که پینزتا ننی نو دینا پا وکول غالی دیده دی شرک ننخلا سول غالی دې ته الله یا تونه نه بیانول غواړي د دې د دې رسوایه او د تباہی نه نه بشکول غواړي او په دې کې چې څومره ستاته تجربه وي څومره ستاسو مهارتي بصیرتي څومره ستاسو اخلاق او صفائی د جبې صفائی څومره ستاسو حوصله مضبوطه یې په دې کې استعمال کا چیرور په کېګم قربان خپاشوم در باندې چله د لزم را خاسته بدن خاسته صحت خاسته شکل در کړې چې سره په کتو نه مړیږي او چې دا د خلینو خبره وي ستنو ډیر خپاشوم تا خپل خدای نه پیژندلې هغه خدای چې تعالی بدن او صحت او شکل او عقل سترګې و ګونا لا صحبی دا هر څه درکړی کنه نو ته هغه پرې دی نو بل چاته आवाज کې ولې غسر نور سنشتا سٹور کې بل سنشتا ختم شو کوم سامان چستاو نو هغه ختم شو نور ستاسو صحت زموار نه دی ستاسو رزق زموار نه دی ستاسو مرض او ستاسو تکلیف او د غم او د پریشانی زموار نه دی ادا تا چنو مواغست دا سوک دی دا تا پیجنی تا دی صدر کلی دی لکا تا باندې سه احسان دی چې ته دومره داغه د احسان نه مجبور شې چې هغه مالک د اسمانونو د زمکو د پریخود او یو مجهول انسان ته یو غیر معلوم انسان ته یو مشکوک انسان ته आवाज کوي چې خدای خبر دی چې دا غو صحاد نظام کوا بس ارور خیر دې کزما دا خبره تا به تر خلګي کنه خو دې کې خواغشته کور یې تاریخ دې کور اچ کور تل لري کې کنه نو ډیر خواغري پکې الحق مر ولو كان ذرا حق خو تاریخ دې هم الغلره ده نو نبی دې اسلام ویلو چې یو تن دې په دې طریقه پوک یو تن بس دا ستاسو کامیابی د پاره پورا سبب کړي وی دا ربو ډیر خوخمال سروخان دا به ډیر نو کله او نبی له اسلام وی خیر لک من حمر النعم دا تعالی دا سروخان ډیر به تر دی چدار چادا چکر دے چیر زما دغا سی مالوین مالاو یو خان پریدا یو بندتا دا سی خبر آوکا چی پویشی چی دے خو گڑ وڈ دے دے خو اسلاح نده شوی دے خو خپل رب نده پی جندلی دے خو دا آواز لائق و درامدت شی لائق نده پی جندلی نو پویشی کا خیر دے که دا سې دی پړو بنس کی او جرأت نشي کولې چې وته وې نو دعوت ولا ورکا چې زما عمل مې چې انسانيت پکی اوغستا نمک او رز قخري خامخ هستا خبرې تبغ وک دي چې څومره ته دې وینا د پاره سکول شي نوکا ته عباس ندي دا بل د میزان پته لکې شي چې دې انسان زما دې یو بنده د هدایت او د اصلاح لپاره دومره لوی منصوبه جوړ کړی و خلق منصوبه جوړي خاصي جوړي کنه د دنیا لپاره جوړي اخرت غم ور سره نشتا اسو کی جوړي د دین لپاره خپل ته پویګنه چې دین ستوي ستنوي حق ستوي او باطل ستوي په دین پوي نغه آیات الله کې یو آیت داو چې ریکه الله رب العزت انسان ته د خپل وحدانیت حکم کوي او امر کوي چې ما ته आवाज کوا ما ته فریاد کوا زه دې هر خبرې زموارم او که چېرې بل چاته دې आवाज وکړو دا دې ما سره ذاتیات وکړو خبرې چې ذاتی دشمن څنګه یې د بغانو بادشاہانو دا اصولو چې کاسه یو مجرم به جرم وکړو هغه به جیل ته لاړ نو سموده به و کنه سزا چې دا مناسب به سوا خو چې کوم به سیاسي دشمنو ذاتی دشمن به چې دا تخت او کرسی ته به خپېړه مولې نو هغه به عمری جیل کې بس چې دا ذاتیات کوي ما سره کنه ذکر اللہ رب العزت پا مشرک ہمیشہ پا جہنم کے ساتھی دے با عمری جیل تک ولی ذکر جدہ خدای سر ذاتیات کول چدہ خدای صفتون دا خدای او ادب اللہ ور کول غیب دان او متصرف او کارساز او مدبر پا دے عالم کے اللہ دے ادوی چنا نورمشتے کله هغه په شان ندی خواړه واړه دي نور مشته نو دا دوه سره ذاتیات کولو زه بچره د جهنم نه نوځي بلا من کسب سیئتن واحاتت به خطیئته فولائک اصحاب النار دغه سورته آیات وایا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارې په حق کې چرورا استاد اجون خټیر بی اصول جونده بی طریقی جونده بی تحذیب جونده بی کتاب جونده نو د مرګ هیڅ پته نه دی که په دې ژوند کې لاړې نو هر څه دې خراب شو. ځکه چې ستا یو عمل په سنت د نبی نه دی، یو عمل چې زه ګورم. او الله رب العزت آیت نازل کړی چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ی خلق استاسو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې، دد پدی خبرو کې، دد پدی عمل کې، دد پدی ګرځېدو کې، دد پدی ناس تولاله کې، دد پدی خوراک او اسکا کې، دد پدی ویخېدو او د کېدو کې فی رسول الله، دد پدی جهاد کې، دد پدی انفاق کې، دد پدی هجرت کې، دد پدی اخلاق کې، دد پدی همدردی کې، دته په دې خپلوالې او رشتہ داري کې ډیره خاسته پیروي او تابعداري ده. نمکوي دته وګوره چې دې سکینه واسي کوي، دې رشتہ څنګه ساتي، دې د رشتہ دارو سره څنګه د دنیا تعلق ساتي، هغه سي ساتي، دې د خلکو سره څومره هم دردی او خیرخواهی کوي، نو دغه سي کوي، دې دشمنانو سره څنګه برتاو کوي او احسان کوي، نو دغه سي تاسو هم کوي. که کافر وو خو نبی علیہ السلام با صحابه ته اعلان وکړي خبردار دا کار څنګه دی، خو دی وخت کې زمونږ سره په پنا کې دی، زمونږ په پنا کې دی، نو ده ته بس نه وایې ګوره. او که بالفرض قصدن نه وي په خطایې باندې یو مسلمان د لاس نه دغه پناګوزین سړی قتل شو، نو چې کومه سزا په مسلمان راځي دغه په قتل نه، ده په قتل به هم راځي. مسلمان کې د بل مسلمان د لاس نه په خطای قتل شو، نو وی چې هم کفاره ورکي، هم بدیت ورکي، هم کفاره ورکي، هم بدیت ورکي، کفاره سودا هغه وخت کې تحریر او رقبتن غلامان آزادولو، اوس نشتا نو دوه میاشتې روجه دا به کفاره وي. او دیت چې هغه وخت سره د دوس کیږي د دې مړی خون بها ناغه به عمر کوي. نو څنګه چې دا د مسلمان حکم دی، دا هغه چې دا کافر حکم دی چې موږ ول پناه ورکړي دا موږ سره ووسی، او هغه د مسلمان د لاس نه په خطای قتل شو، نو بس د ده حکم هم دقه سي دی. دا په اسلام کې دا اصول دی، په اسلام کې د انسان عزت ته او انسان سره همدردی ده. دا نو دا وته نه خیدا آیاتونه چې په یو یو آیات کې څومره مطلبونه دي او څومره مشکلات پکې حل کیږي، نو قرآن دې تینا رستو کو شاته کو ابل څه دې وته مخې تکړه. احد ناما، نور ناما، جنگ ناما، شاه ناما، دا کتابونه دي. انسان جوړ کړي، انسان وسی او کار به سي خدای بنده، نو چې کار کوي خو په صحیح طریقه کوي، چنوم دی پزان یخه دی خدا غنم مناسب کار کوا. تلک آیات اللہ، آیاتو ندی کنا. ورپسی دا آیات ورطم وائی چوا بالوالدین احسانا، تا چنن پزان باندی نم یخه دی دا مبلغ و دا داعی، نمور اپلار دا نرزا دی کنا، دا غیس خیال لساتل دی، داغی خودم را حق دی چې ته بل هیڅ کار نشی کولی د دین، سوچ داغی اجازت نی، جهاد لا نشت لی، حجرت نشی کولی، حج لا نشت لی، سوچ دا مور او پلار اجازت نی، دا دین کارو نشی کولی. ذکر نبی علیہ السلام لبار سلی راتو او اجازت بیت نغختو چی رضما دیر شوق دی، دا شهادت سرم شوق دی، جهاد سرم. نبی علیہ السلام ورته دا وی چې احیین والدات، تا تامور او پلار ژوند دي ناغه وي او ای ففیه ما فجاهد دستا جهاد دے اسو پوری دیشتے نو چی جهاد لیلا نورشی دمرا ثواب کو پاگی کی نشتا دمرا اجر پاگی کی نشتا لکہ دی پا خدمت کی چی سمرا ثواب دے اگر که کافرانی مورا اپلار نو دا آیت ندے چی وابی الوالدین احسانا فدیدی سوچ کلے دے فدیدی فکر کلے دے دا خو مخ کی خبری دی دغه سوار پسې ولا قربینا ولیتام والمساکین وابن السبیل ور پسې خپل ولیدا بیا ور پسې دا حقوق دي د بندیانو یتیمانان شته مسکینان شته او فقرا شته حدیثا تناس دي تابان دی الله دی حقیقه دی چې دی خیال وساتي نو په دې چې تاسو سوچ کړئ کنه دا د قران آیت نه دی چهر زی کی تا تا بیانی بیانی بیانی نو تا تا دا دین وقت نور نمیلاوی گی چه تا دا عمل که کنا استا ټول وقت با پدی که صرف کی گی سب عبادتو نی پیند مندو نبی پاگی که با صرف کی گی سب پدی که صرف کی گی چه دا اللہ دا وحدانیت فکر بکے ذکر بکے اسے بنکی نی کنا سمرا قیمتی وقت دی جنتیان وې دې شرمان نه کوي دې شي هاوې دې دی بکی چردا دنیا کې ډیر واه اباس تیر کړو هغه زې ناستو هغه زې ناستو یو سره خبرې بل سره خبرې نو کو په دې بازه باندې مونږ تاسو وی چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله چې څور کا باندې نه پوي دې یارو په دې پسې بار مان کې ننن سمرا وقت زمون نزائی کی گی او چی او کلیمہ پکی نزائی نشو کہا الحمدللہ دے کہ سبحان اللہ دے کہ لا الہ الا اللہ دے من جا اب الحسنتی فلو عشر ام صالحا قرآنوی چی چاہی او عمل اکو اللہ بولا لسبت لی ورکی دغسی او خیار بندو یو پکیو خیار وګور تر چا زین خو نرسې کنه کني ټول صحابه کرام نو تاسو کو چې هل لا اله الا الله حسنت لا اله الا الله چې مونږ وایو نو ذات حسنه ویل شي نبی له سلام اعلى الحسنات دا په ټولو کې به تر حسنه ده مسمر آسان شو او دست تاجت نشتا تیمم تاجت نشتا دا جامعی پاکوالی تاجت نشتا قبلی تمخکولو تاجت نشتا اس شرط پاکی نشتا نولی دمونگ نواخ زائی کی گی زکا زائی کی گی چی چاپو اکلی نویو او دا دی خبری دا پوی اکولو دغا طریقه دا چی خوزتی ننه دا بندنه اگه با توی چی ارورا ما مافکا زدم اکلا کنیی زدم اکلا زبا بالکل غلی نکی نما ما ماف کنوالا بے پری دیخا دا آغا مسئلہ دا دا آغا عقیدہ دا چپا دی مدغا کیا چیسنا دا دی سلی نفسیاتی بیماری پیدا شی چی ما ٹارگیٹ کلے دے چی دا سکوا خیر دے نو دا آغا خبر ہو چی حق وائی نو خلق خفا دے پا دی باننے ویساسو بس بلا خبر ناز دکلی خو اتا استادا خلق طول مشرکان خکاری وی خدای نکی کمون تارس خکاری خو مسئلہ خدا کنا دا خود تب دانوی چی چا تا ضرورتی نواغی تیوایا دا خو پیغمبر تار وقتی قریشوی کنا چی مون تمو آیا چا تا ضرورتی نواغی تیوایا چی بل ملک تاو بلی علاقی تاو بلی قبیلی تا بلانو اغیبا هم ورطوی چی تا دا کم زینان آگلی دا قریشونا اغیی تا بیانوا دا مونگ سر استا سکار دے وینا بوہار ہوکی خزان لا الہ الا اللہ دا دی مسئلی خلق نشتا دی چی دے لائق دی و دے ندی دے مناسب دی او دانه دی او هر چاته دا مسله ده. هغه اصل خبره دنیا کې دا وا او دی غیله باندې عذرونه جوړ کړی ګوره که هر صحیح کنه ابراهیم علیه السلام څه ضرورت و چې الله رب العزت وته وی چې لا تشرک بالله. چرته ابراهیم علیه السلام امام الموحدین رئیس الموحدین او چرته هغه ته دې خبره امر چې لا تشرک بالله الله سره شرک مکوا د امکان نو پاغ باندې دا وهم نو دا ولي وی دا مونږ ته الله کار کوي چې ګوره که هر څوک یو خپکیږي دینه چې ته وته یې چیروره الله دې موږ شرک نه وساتي ته اوسه شرک مرک نه کوي تار تعویز کنه خپکیږم ولی مخلوق ټول په دې کې مبتلا دي چې دا چا کور ته لړ شي نه یو ځای به ځوړندې ځانګو به ځانګي تعویز به ځوړن کړي بل ځای به سشې پروتي بل ځای په بلې باندې اما زمیخ اخکری اذا لگولی دا ټول شرک علامی دی کنه کور دا مسلمان دی علامی پاکی ټولی دا شرک دی ہے نو دی سر بسکے اچھ بیا داوئی چی مونتا دا دی خبری ضرورت نشتا نو اچاتا بای ضرورت چی تاوستا نشتا دی دا کارون اخو ابو جہل امنو کری توبت ابو جہل نچا دا ندی ثابت کری لکه نن چې دا مخلوق سکی چې په جنازو باندې د جنازو په هغه سادرونو باندې چې په اخبار کې تصویر راغلی نو دا هغه زینب ویني چې لیکلی بیا غوث العظم مدد دا خو ابو جهل نو کړی هغه زین نو خبر هغه خوی چې دا نیکان پیغمبران زمون شفاعات الله سره زمون د پاره شفاعت دغه دا غو شرک هغه خو چرې आवाज نو کړی د مدد تکې نو ویلې ودقه اقیده او جهه ولې شفاعتنا عند الله دی به موږ پر الله سره شفاعت کوي بس دې پر موږ ویلې نو هغه مشرک شو هغه دوزخی شو جهنمی شو او چې تا داغه پاسه کار وکړو ته مسلمان او داسې مسلمان چې تا ته ضرورت هم د تبلیغ نشته داسې مسلمان چې تا ته به شرک د توحید دعوت هم نشی در کولی تو باز ما حول داس جوړ دی چه حق وائی رشتیا وائی نو خلق بخفائی اس سوک بدل اخوال نراز او چه د خلق پس خوشحالی گی اغک ہے دو آگانی وطق ہے وگی خبری وطق ہے نو زیب انی یو ډل برازي هغه با تشه بنه راځي صبر اوړي بل برازي بل برازي نو اخر ته به دې ته مجبور کی چې ما خدا سے قدر چرته نو لیدلې لکه دې خلق چې ما خپل قدر لیدو چې کپی جنم کني پی جنم خدامانه چا پیر ګرځي او ما تلاس په نامو ولالیو دا ډیر زبردست قدر دی مې دوک کیږه مکنه دا خلکو چې د دین خدمت کړي نو په دې نه دی کړي چې دا غي قدر او عزت شو هغه ته خلق ناس او پاس شو خلکو دا غي دارو مدار او کا خوش طبيعتي او کړه او تحفه او تحایف او لرو زکا نه چا پیغمبرانو داس خوش طبيعتي کړي دا چا غي له تحفه راوړي په ګټوی وشتي دی ویني ته نه بېولې دی نو دې دا مطلب شو چې او خلق په دې باندې په حق دی چې ری کې د مرګرتیا ډیر خیال لې ادب او احترام ډیر زیات دی او حق نشته نو سبه کوي دا خو د قومونو اصول لې همدردی پاغي کې دا محبت پاغي کې دی یو بل سره معاونت او تعاون پاغي کې دي وفاداری پاغي کې ده د جېبې پابندي پاغي کې ده هر څه چې ګور چې او کار کوي نو په صحیح طریقه به کوي دروغ به پکې نه وي او ګارانټي به عمر کې چې د دې شپې ته کال عمر ده صحیح خبره دا غیر قومونه دي استاد کتاب نه ارسس د کړی دي نو که اخرت نه نو دنیا خو په کامیاب کړه کنه نو تا په سو کړو تانه په دنیا کې استعمال کړو ټګي ټوري لاندې یو شانتی خې د پاسه بل شانتی نو بیا ته خلق خیری کوي نو په دې کې وته ګټاو کې دې کې وته کامیابی حاصل کې دی باندې دا د مسلمان شاه مسلمان نشته کنه مسلمان خو دا خو بدنامي ده د دینوم چې دا نوم داسې خلق ته اخلي چې هغه مسلمان نه وي او ته چې مسلمان داسې وکړو مخکې به ډبې خرڅو ارزانمو او صفا کوچو نو سې ګرانم کو ورګې پکې واچوډو ورګې ضرور اده به کامیاب شي صدا مطلب دې ابیا فریاد کوي وی هر کاروبار خراب شنو وېدا خرابېږي با دا ته خرابې ها ته چې سوچا کار نه کې ته چې رښتیا نه وې ته چې ډګي ټوري کې نو څه چاري نه کامیابېږي چا ته فریاد مکاوا مو استاد لزامت اویزګر لزای چا لمزا دا ارس ستا په لاس کې دی قران موي چې دا استاد لاس او دوینه عند من عند انفسکم ستا کاروبار د خپل لاس نه خراب شي پرستورالی ولی تا د رښتیا په ځای دروغ وي تا د وفادارۍ په ځای بی وفایي وکړه ټول خبرې غلط انت وسنګ کامیاب شې دا کار خبره ده ته د حلال او د حرام فرق نه کوي چې حرام ویني نو حلال او تاثر نه کوي چې هغه کې سنشتا ارزو چې دینو په دې کې دي کنه اللہ وی تلک آیات اللہ قرآن خود اللہ آیاتو ندی مضامین دی ہدایتو ندی دے انسان دا عمل او دا عقیدی او دا اخلاق و اصلاح دا چی پا دی باندی تزان کامیاب نکی نفع بے ای حدیثم رست خو بل کلام نشتا بل کتاب نشتا بل بیان نشتا نتزا سپتا میں دا اللہ استاد پاری یو دستور را لے گلے یو منشوری را لے گلے چی دا یو یو تن اصلاح دا ٹول دنیا اصلاح پا دی باند کی گی فاخر دعوانا محمد